أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إن شاء الله wuxuu ka bilaabanayaa darsigeennu aayadda 17-aad oo suuratul kahfi ka mid ah. Qisadii ashaabul kahfiga aanay noo soo taxnay oo taxnay noo soo ahayd iyadii baanay noo socon doonta iyadii baanay noo socon doonta insha allahu tacaala. Godkii bay galeen, waa iyagii ku tashaday. Wa idi ictazaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allah, war markaa dadkan iyo waxay caabudayaanba aad ka dheeraataan alla mooye. Fa'wuu ila alkahf, war god gala oo u dunub. Yansur lakum rabbukum min raxmatii, rabbigiin baa idiin fidinaya raxmadiisa waasiceh. Wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa, ilaahay baana idiin diyaarin amarkiina waxaad ku dhimirsataan. Godkii bay galeen, godkii markay ku jireen, godka xaaladiisu siday ahayd iyo iyaga xaaladoodu siday ahayd buu ilaahay nooga warham. وترى وادركي النبي والشمس عدعيدي بعد أركي إذا طلعت مركي صوب حضو وقيلين هراها إي جوقتو تزاوروا تمايلوا إيضو أو إيلا عن كهفهم عن باب كهفهم قد كودا باب كيسي أفتي سي فرابا إيكا إيلا وإيكا ليحن ذات اليمين دودا ميديتا جيلين كهوري عدعيدو مركي صوب حضو تعدى ميديتا ليكا مريسا. وإذا غربت مركز سيدة عيسو يقلين دنبها إيقادو يقلوشو وضورك يويه كدن بأي آيتهين تغرضهم تجاوزهم ويقود بيسا ويضاف بيسا قد كودا أبكيسي لا تشمال دعنا بيسا. وهم والحال هم يغنى في فجوة المال واسعة ويهوذ أفرم تهين كجسو غنيه منه كافي حقي مركز قد كجيرين بإلهي عدعادك إلالي جلين كورنا ذات اليمين بيكمل جلين كدمنا ذات الشمال بيكمل مع ذلك مال واسع اهو بنان ويهود افران طيب يقفك كجيس وغين وإلهي بقدر ذلك العيد داني هذا كل إلهي جسد كوري وحيالي له marka ilaahay waa ka ilaaliyay geli kooriya geliga daba way gala maraysa macna dalika meel qar ah oo god huruula oona cadceeda ayna iyo hawadu u muuqanin kuma ayna jirina meel fajwa waasaca oo hawadani u furan tahay maca dalika cadceedina ku dhici mayso sidaa ilaahay ba awoodaan wa taraa waad arki ashamsa cadceedii baad arki idaa waqtigii dalaacad ay soo baxdo riya shamsadu tazaawaru iyada oo iilan can kahfihim godkooda baabkiisa furan bay daatal yamiini jaanibka midigta cadceedu ka maraysa shucaaceed iyo kulkeed wa idaa qarabad markay sii dhacayse ay gelin dambaha ay joogtana taqriduhum tujaawizuhum way gudbaysaayoo way ka tegaysaa daata shimaali doda bixabay u gudbaysaa u dhaafay walxaal hum iyaguna fii fajwatin fii mutasacin meel waasaca bay miihu kaga sugan yihiin godka oo haddii hawada u furayd oo hawadan dushoodii bannaanayd xagee qoraxda maxaa ka ilaalinay daalika arrinkaasi min aayaati illah ilaahay aayaadkiisa iyo qudradihiisa ka mid tahay sida uu cadceedda uga ilaaliyey si ilaahay u karaba ahayd oo aayaadkiisa ka mid a daalika min aayaati illah man yahdi illah ilaahay ninkii u hanuuniyo oo iimaanka uu ku hanuuniyo oo xaaladdaa rumaynaya oo bacdigii qiyaamada rumaynaya oo allah qudradiisa rumaynaya fahuwa isagunbaa almuhtadi kii hanuunay kaa unbaa hanuunay alla hanuuniyey waman yudlil ninku alla baadiyeeyo uu baadinimo u qadarana falan tajida u heli maysid nabiyow lahu kaa alla baadiyeeyey weliyan weli u heli maysid weliga oo murshidan hanuuniya allaba baadiyeeyey xaggee looga helayaa weli hanuuni waa sidaa marka qoladan asxaabulkahfigii aayad waxay u yihiin oo ummadda wax lagu tusinaya bactiga dadkii qiyaamada iyo bactiga beeninayay yaa ilaahay wuxuu tusayaa dad isla adduunka ma garanaysaayey intay siday wax dhintay ahayn ilaah haddana soo nooliy dalika arrinkaasi min aayaati illah aayadaha ilaahay buu ka mid yahay man yahdi illaahu ninku alla hanuuniyana fahuwa isagoonbaa almuhtadi kii hanuunaya waman yudlil ninku alla baadiyeeyana falan tajida u heli maysid nabiyow lahu kaa alla baadiyeeyey weliyan weli u heli maysid weligoo murshidan hanuuniya xaaladoodii baa laga warramay markay godka ku jireen wa taxsabuhum waxaad u malayn nabiyow hum oo qoladii asxaabulkaafiga waxaad u malayn ay qaadan kuwa soo jeedaad u malayn soo jeedayaal baad u malayn aan hurdin walxaal hum ruquudu haddana ay hurdaan wa nuqallibuhum waan rogrogaynaa maratan daata alyamiin mar docda midigtaa baan u rogaynaa wa maratana daata ashimaal docda bidixdaa baan u rogaynaa wa kalbuhum eygoodiina baasidun wuxuu ku fidiyey diraaceyhi labadiisa dhudhun ee labadiisa jeeniya wuxuu ku fidiyey bilwasiidi godka hortiisa iyo sidaa u fidiyey haddaad qoladaa dhowrto ood aragto dad soo jeedaad u malay indhahay saa u kala hayaano indhihii baa saa u kala furan xaqiiqadooduna waa dad hurda wa taxsabuhum waxaad u malayn ay qaadan yaqid baa ay qaad lagu jamciyey waa soo jeedayaal hal soo jeeda ma aha waa jamac wa taxsabuhum waxaad u malayn ay qaadan soo jeedayaal baraarugsanayaala ah yaad u malayn indhahooda ay kala hayaan markaad arko wa hum walxaal hum iyaguna ruquudun hurdaayaal weeye raaqid baa ruquudkana lagu jamci waa laba jamc tagti walxaal hum ruquudun ay yihiin hurdayaal ay yihiin ilahay wuxuu uhi wanuqalibuhum waan rogrogaynaa daata alyamiini docda midigta iyo wadaata shimaali 399 jiifeen sooma ah oo hurdadaa iyo xaaladaa ku jiray ilaahayba si aynan ciiddu u cunin jasadkooda yuu ilaahay marba dhinac u rogaay waxaa la leeyahay 6 biloodba dhinac marbaa la rogaay ilaahay isagoon rogrooginba ciidda uu ka ilaalin karay horta waa qaadig isagoon rogrooginba ciiddu inayna cunin awood buu u lahaa laakiin asbaab baa jirta shay la arkay ilahay sabab buu u yeeray sababta ciidda lagaga ilaalin lahaaba waxay noqotay in la rogo oo marba dhinac loo rogo marba dhinac loo rogo nuqallibuhum buu rabbi yidhi oo mudaaric buu ka cabiray qallabnaahu ma odhano maali kama cabirin xikaayatu lxaali lmaaliya baa la yidhaahdaayo xaaladii waqti hore dhacdayba sidii waxay haddan horteedna taallo oo haddanba rogrogii socdo yaa mudaaric laga cabir ونقلبهم وان رغرغينا ذات اليمين دعدا مدكتا نرغينا مرة وذات الشمال دعدا بجهدا نرغينا مرة أخرى وكلبهم أي قودين أي بالس عليه باسد كيف ليوي ذراعيه لبدي سلولون كيف ليوي بالوسيد بفناء الكاف قد كأفتيسة يسيدي وهو أردياء انتو قد كأفتيسة الفريصي يحق الجبادة أسوى جيتنو جيها سأوفين وكلبهم باسد ذراعيه بالوسيد وسيد وقد كوركيسي وايه markii ay magaaladooda ka baxayeen oo nimanka dhalinyaradii sii dhumanayeen oo diintooda la cararayeen uu aygan oo meelaha gudafadaha oo magaalada aga heeda la falafaysanaya yaa ka soo daban galay markaas weeyay wari naga reeba bal wari maalko inaga qeyladii sawal inagu soo maqli inaga reeba liman ilaan cadaw ka cararay weeye moogta markaas iska soo caayriya iqsa markaas ka soo daban galay way iska soo caayriya uu ka soo daban galay way iska soo caayriya mar sadaxaadkii intuu labada lugood isku taagay wajiyahaas ay u taagay baa wuxuu yidhi ana uhibbu ahbaab allah ana uhibbu an usaahiba ahbaab allah ahbaabta ilaahi in allah saaxiibaan doonayaa iday ilaahi baa ka hadlayay moogta markaa idan uga baxay bal ay hayd wadday waa mucjiza wa ashaabul janna la leeyahay aygaasi jannadu macuuda la geli doonaa baa la leeyahay nijaasnimadii awga ahaana ilaahi baa ka bedelay oo tahurnimo u bedelay ilaahi qaadir buu ku yahay بل أي جنة قلت يدد بني آدم هو نار قلت مركز الله إذا فيه الليل وكلبهم أي قول باصد كيف ليه ويذراعيه لمدي سبضون أجانيا بالوسيد بالفناء الكافي قد كورتيس سأنتو جانيا أفريه بمدحنا لسا أصاري والليباحة يأساق إيا باصد عيارة مركز وحوط الرسايا إلهي وحي لو اطلعت هذا النبي وطالع عن لهي عليهم على أصحاب الكهف قل هذا الملك قد شكو جيلين هذا الأرك لهي وطالع عن لهي لو الليت واجيتن لهي منهم حق وذات كجيتن لهي فرارا عرض وحيبا ليلامه الله صار مركا هدي وفوث الساء ويجي لها محذين يا بغدين تكون عضو إياك كهي بيسنبو عرض لها بالروح لو اطلعت عليهم هذا الأرك لهي وطالع عن لهي لو الليت واجيتن لهي منهم حق ولا تجد سن لهي فرارا عرضت عري او غيبا تجد سن لهي ولا مريت ولا جاب وحين لها منهم يجا حق ولا رعبا ارججح يا بغضن ام بحق ولا لا جاب وحين لها ولا مريت ولا جاب وحين لها منهم يجا حق ولا رعبا ارججح ولا جاب وحين لها ساسو الى هيك قور رمايو حالدود بغضن تا لا بقايبا نوع عيد إلهي هو إلهي كو إلالنا أيها المخلوق لك إلالنا يبعث إلا ورابي إيا بحل إيا وثبت أسهم قريون لها مصاص إيا أبعثي إيا وثبت قدك إنك يصبح لها إلهي با إلالنا أيها وقعي إلهي با ساري نبي يا أبي بكر بمركي قدك قلين وكان أبي صبو كسو بحضي أبي بكر أي عنطي مع ذلك كوا إلهي با محور بك إلال رواية ووقاية إلهي به كلبهم الذي تبعهم باسد يديه بفناء الكهف كأنه يحرص سيدي سوى حارسين وارديين لو اطلعت عليهم لو الليت واجيتا لهي منهم حقودة فرارا أرض أوي أتع الرئيسة واجيتا لهي ولم مريت ولو مبوحين لها منهم يغا حقودة رعبا بغضين إيارقك فقد عرر لها إذا دقوا بغض marka ayad ilaahi wuu markii hore waxa la yiri wa tara shamsa ida dalat tazawaru an kafihim dhat al-yamin wa ida gharabat taghiduhum dhat al-shimal tara ayyuha al-mukhatabu ash-shamsa ida dalat tamilu an kafihim jihat al-yamin wa ida gharabat taghda'uhum wa tab'udu anhum jihat al-shimal والغرض أن الشمس لا تصيبهم عد كل عميس عند طلوعها ولا عند غروبها كرامة له من الله عد عيد عشي بناية وهو ذن دوش هذه بنانة وهدنك أسيري وكرامة إلهي وهم في فجوة منه قلت كما يلهلو لكم الجيران ما الواسعه فرانه هو ذن أفران تايبه كجيران بحيث لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء النهار ولا في آخره ذلك من آيات الله ذلك صنيع من دلائل قدرة الله الباهرة عدد ننكو الله تصل لذي كل أعضائي ننكو الله كيلا لنا يعد عدمي أصيب كرتا ما يوي وهي لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم ويقوبي لها الجسد كود ولو أنهم لا يقلبون هدان الرغرغ إن لأكلتهم الأرض من يهدي الله فهو المهتد منك إلهي هنوننا يا صدار همين ومن يضلل منك الله بعدي أيها صدار همينينا فلن تجد له وليا مرشدا ولي هنون إياد نهلين وتحصبهم أيقاضا سوجيدا يالبا ضم لين إيسا وهم رقود واهودا هو بدول لو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم أيقاضا لتفتح أعينهم عنده بافرا وتقلبهم ويسرقوا غيانوا مرب إلهي بعدين أعوه غيان والحال أنهم نيام الحقيقة ضوضنا وهود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض أجسامهم وكلبهم باسد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا إلهي وحده وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم سدى أن الشيخين مجرد غير أن هدعوا قلين سنلا مضبا من أصوب بحين تشبيه كذلك روى النوع وكذلك كما أنمناهم أولا سان مركي هو رؤوس سيحيني عنده هذه الدرين كودي عن قدب والله سلا من ربان نبعثناهم أسوى توسين ونصابحين هي محام صابحين ليتساءلون إسويدية بينهم وربطة إنتين ماشين كون نجي ورنتين ماشين هون إن أيهو هدو بسي هذا فرأينا واكيلا إنه سويد لأن علم أي الحزبين أحصى لما لبث وكذلك سلا نؤسيحين سلا من ربان بعثناهم أصابحين ليتساءلوا لكي يتساءلوا سيئوا يسوي ديان بينهم لحظة كما أرمناهم كذلك بعثناهم من النوم وأيقظناهم بعد تلك الرق رقدة طويلة هددى مير إنت يفجرين تبدا التي تشبه الموت جريد شبهدي وهدى جريد شبهدي ليسأل بعضهم بعضا عن مدة مكثهم قيمتون قيمتك لين يسؤال شو مدة كنا قاعد وإقامتهم في الغال مركي ألا سؤال قال وحي لقائل من قائل أو هضاء ومنهم أصحاب الكهف كمده وحي كم النساء لبثتم كنا قيدين في هذا المقام وردي كان الله لا يكوه ذلك ورنما يهو النساء بيشن كنا قيدين قالوا وحي لهم كوه كلاو جوابين لبثنا يوما هل مالين يعني ميشن كنا قيدون هرين أو بعض يومين أما هل مالين بركت يعني كنا قيدين وحي لدي قد كي قالين وقت الصباح وقتنا اي اي انتهى سوك لقادينا ووقت قلب مركا ننكن يري لبثنا يوما انا عدعيد دعدي بمودة وثل سيري ساكنا وايديك ميشن قلي هدنا عدعيد ويد دعدي لبثنا يوما هدنا عدعيد يسوجي دعدي عرك او بعض يوم كما يرمالي واسل صباح لات كشين قلب سيدي بإسليه صدح بقول ايا سيال سنين صدح بقول ايا سيال سنين ميشن ودي وكذلك سدى نؤسيحين سلا مذبا بعثناهم أصابحنا ينصوك عمي ليتساءلوا لكي يتساءلوا سيئوا سويديان بينهم لحظوظة مدد ماشا مفتقوضة سيئ سويديان وابتا سؤال شوي قال قائل من هضاء وقائل أباي ومنهم أصحاب الكهف كمذا أصحاب تيسيك ليس والله هدو كم لبثتم والإنسات كنا جيدين في هذا الغالب قالوا جوابتي وحكوهديك لكو جوابين لبثنا يوما هل مال أو بعض يوم قال أحدهم بعد كم مكثنا ولنتين كنا قيم في هذا الكهف فقالوا وحيين مكثنا فيه يوما أو بعض اليوم قال المفسرون ولماذا المفسرين توحيين سدى وحي أوليهم إنهم دخلوا في الكهف صباحا قلت كصباح لما يقلت وبعضهم الله في آخر النهار قلبنا إلهي سوكعي فلما استيقظوا مركي سرب الارجين بيض النور وحي أم لأينا أن الشمس قد غربت على الأدين إذا عدوا إسلام مالين تيبتها قالوا لبثنا يوما بيدهم ثم رأوها على الأدين بأركين لم تنروا بينا ينادعين فقالوا وحي لهم أو بعض يوم لا على الأدين ويسوجد مالين بركة وما دروا معنى أغان أنهم ناموا إليه الدين 309 سنين صدح بقول إيا سقال صنو إني ميشن كنا قايين أهو الدين معنى أغان درين كذا معنى يلا صدي لها لأن علم أي الحزبين أحسادي واتنوكري قالوا وحي لهم rabbukum baa aclamu bimaa labis, war rabbigiin baa ogintaad meeshan ku nagaydeen. waxaa la yidhi waxbay dardareemeen qaybaho, wax inay maalin iyo ka badanta ciddiihoo ku dheerdheeraaday ma garan haysaa, tinihoo ku dheerdheeraaday dadka suuradiisii oodee niman dhallinyaro hawaagii saa u dhalaalayee ahaayeen oo intay hadda soo wada qabiiseen dhalaalaye 300 iyo ma garanaysaa 900 kadib xumbaa lownsa iska bedelaya moogtaa midabka ruux hadday wax eegeen wejiyaalkii dadka iyo war mindhaa kaba badan maalin, war ilaahay baa og intaad ku nagintihiin iskaba dhaafa xaaladii saasay noqon waay. qaaluu waxay yidhiheen qaybtood, rabbukum baa aclamu horta og bimaa labintum intii aad ku nagaydeen. qaala bacduhum allahu aclam bimuddati iqaamatina walaa daa'ila waraa albaxdi canha, intaan meeshan ku nagayn haddan inaynu ku muranno iyo inaan baxsino waxba faa'iidihii nooguma jirto, fakhuduu maa huwa ahm, war waxay dantiinnu tahay ma garanaysee qaata, wa anfac lakum idin anfacaaya, fa naxnu alaan jiya, war waan gaajaysannahay cunto inoo dalba. 300 iyo 900 sano mayna cunin, ma malaa'ig bay noqdeen, mayna noqonin bani aadamu bay ahaayeen, ilaahay baa qudradaa leh oo awooddaa leh. hotel ugama furayn meesha, cidina uguma keenayn hadiyo iyo cunto, ilaahay baa maga xaaladooda ogaa, ilaahay qudradiisay ku noolaay. malaa'igtuba waa makhluuq noolaa, maca daalika raashin la'aan bay iyo sharaar la'aan bay nool yihiin. ilaahay baana saa ugu talagal inuu dabeecada basharku ee ahaan jirta inuu cunto ku noolaado iyo cabid, haddana ilaahay baa qudrada iskale oo maamulka iskale hoosugu doono wax u gala. inaga dhaafa iyo meesha intaan ku nagay ilaah baa yaqaanee danta ka taliya bay noqoto, war waan gaajaysannahay cunto inoo dalba bay noqoto, gaajay dareemeen waqtiga taladaasaa muhiim noqoto cunto aan dirsan. awalba inta aan la seexinina nin timliikha la yidhaah oo iyaga ka mid ahaa yaa magaalada intuu lacag qaado cunto ugu dooni jiray, fabcatuu dira, waa kan go-aankii lagu heshiy, fabcatuu dira axadakum idinka idin ka mida dira biwariqikum bitamanikum, lacagtiinan ku dira haadihi eetana ila almadiinati magaalada inoogu dira, falyandur ha fiiriyo kaa la diro, ayuhaa magaalada axadkeedii adkaa ugu xalaalsan tacaaman xagga cuntada, falyatikum ha idinla yimaado birisqin risqi ha idinkala yimaado minhu kaa ugu cunto xalaalsan ee dhacaamkiisu adkaha yahay kaa dhacaam ha idinka keeno, walyatalataf weliba ha xeeladayso, daqyaanuus inuu nool yahay moodaya, walyatalataf ha kaartayso ha xeeladayso markuu magaalada geli iyo markuu ka soo bixiba, yaan layna arkin oo ynan xaaladeennu fashilmine ninkaa aynu raashinka u dirsannaa, walyatalataf ha xeeladayso cinda alkhuruuji iyo cinda adduhuul, walaa yushciranna yuunu ogeysiin bikum xaaladiina axaddan axaddan yuunu ogeysiin, oo qolo godkan ku jirta naayo halkan ka soo raashin doonatay yuuna odhan. cilladu waxay tahay innahum qoomkan gaalada ah dalyaanuis iyo kuwa la shaqaynayiih, in yadharuu calaykum hadday idinka qaalib noqdaan oy gacanta idinku dhigaan, yarjumuukum dhagax bay idinku dhig, dil caadi ah oo qurux badanna idin dili maayaan, waydin rajmin dhagax bay idinla dhig, aw yuciiduukum ama waxay idinku celin fii millatihim milladooda shirkiga ah, waatay ka soo carreen milladooda shirkigii mogti inuu ku qasbo uu doonay ninkii xuma, aw yuciiduukum ama waxay idin celinayaan fii millatihim, walan tuflixuu liibaani maysaan, idan hadday milladooda cawjada ahe shirkiga idiin celiyaan liibaani maysaan abaddan weligii, dilku isagu dhib ma leh laakiin hadday idiin celiyaan milladooda qalloocda weligii liibaani maysaan akhiriya dunida. go-aankii saasun war mid idinka idinka mida dira, fabcatuu axadakum biwariqikum bifidatikum, lacagta haysteen weeye waris, lacagtiinan ku dira haadihi eetana u dira magaalada u dira magaalada, darsuusaa la odhan jiray carabtuna afsuusay tidhahda, falyandur ayuhaa azkaa, nimankan xalaal miradkii iyo iimaanki baa ka dhaba, falyandur ayuhaa azkaa tacaama, war ninka axadka aad dirsataani magaalada yuuna kuwa gaalada ah ee sanamyada lagu gowracay hilbahooda iyo soo qaadini wasannacaabiyada ah, war cid ma garanaysa magaca ilaahay wax ku gowracday oo ama kitaabiya ama muslima gowracood hasoo yibiyo hilbahood iyo dacaamko ila cuntada kale waa laga siman yahay, haddan rootiga gaal sameeyey iyo khudradda uu gaalbeertiisa kasoo guraya dhib ma leh, waa la iibsan karaa, waa la cuni karaa, waa gowraca wax lagu kala tagsan yahay, dadna ay cuntadoodu xalaal tahay, dadna inay cuntadoodu xaaraam noqonayso, xagga gawdhaha ay u jeedaan marka. falyandur ayuha azka taam, warsha ugu cunto xalaalsan ha fiiri, ninkaa inu cuntada u dirsanayna. falyaatikum, ha idinla yimaado birisqin, ha idinla yimaado minhu kaa cuntada xalaalsan. falyakhtar lanaa axalla wa adyaba tacaam, falyashtar lanaa minhu walyatalaaf, ha xeeladaysa magaalada markuu sii geliyo markuu ka soo bixo. walaa yuscirana, yuuna dareensiin bikum idinka axadan, axadna yuuna idin ogeysiin, uuna idin sheegi. walyatalaaf fii dukhuuli lmadiina, magaalada markuu sii geli ha xeeladayso. washiraa'i tacaam, cuntada markuu soo iibinayo ha xeeladayso. xataa laa yuscira biamrina axad, taladeenna saan cidina u ogaanin. innahum ahlu baladki iyo magaaluhu, reer magaalku, in yadharuu hadday qaalib noqdaan, calaykum dushiinna ay gacanta idinku dhigaan, ilaa waa laydin raadinayaa. yarjumuukum, dhagax bay idinku rajminayaanoo idinku dilayaan. ow amase yuciiduukum, waxayba idinku celinayaan, oo dhagaxana kaba daran, dhagax gudilkana ka daran. fii millatihim, milladoodan shirkiga. in yadfaruu, hadday idinka guulaystaan, yaqtuluukum bilxijaara, dhagaxyay idinku dili. ow yarujuukum ilaa diinihim ilbaatil, diintooda baatilka idiin celi. walan tuflixuu, guulaysan maysaan. idan markay idiin radiyaan diintooda baatilka iyo shirkiga, guulaysan maysaan abadan weli. in cudtum ilaa diinihim wawaafaqtumuuhum calaa kufrihim falan tafuuzuu bikhayrin abada. hakadaa yatanaajal fityatu, dhalinyaradu saasay ku faqeeday, ku tashaday. fiimaa baynahum khaa'ifiina, iyagoo baqi xadiriina, iyagoo feejigan. an yadhara calayhim ilmaliku ljabbaar, meligii jabbaarkaa inuu ogaaduu gacanta ku dhigay ka baqaya. oo fayaqtulahum, u laayo. ow yaruddahum, ugu celiyo. ilaa cibaadati lawsaani, sanamyada inay caabudaan. fayuusuuna saaxibahum bitalatuf, saaxiibkooday cuntada u dirsanayaan bay kaartaysa leeyihiin. bidukhuul waalkhuluud, wa akhdi lxayda, dadaal iyo xidaaro qaada bay leeyihin. sidii buu yeelay oo waa meel de ilaahay wax ka wada eh. ninkii intuu garanaysa lacagtii qaaday buu magaaladii jiray. saa magaaladiiba markuu ku baxay waa garan waa dhismihii iyo wadooyinkii iyo qaababkii uu isbedelay saddex boqol kadib. sidii wax loo dhisan jiray buu waagaa looma dhisto. nidaamkuba nidaamkii maa war miyayna ahayn sidee wax yihi. isagoo yaaban buu iska soo dhex galayo kuwa ma garanaysaa cuntooyinka iibiyuu u yimido iga iibiya buu yidhi cunto. waa laga iibiya markaasuu lacagtii u fidiyey, lacagtiibu saa u dhowray. markaasuu ninba ninka dhin ciisa u dhiibay, warbaleega hebel, warbaleeg, warbaleeg, waa la iswada tusa. markaas baa waxay yidhi lacala ninkani meel kenziya inuu helay uu jabsaday, meel lacag lagu duulay oo kenziya intuu helay. dee saddex boqol oo qarni ka hor, saddex boqol oo sano ka hor, boqorkii ahaa magaciisi baa ku yaalla iyo saxiixiisi, saxiixi dabyaanuis baa ku yaalla. markaasaa la wada qoslay, laysu wada dhihi warbaleeg ninku lacagta wa waa warbaleegeela u eeg, lacagtaaba fashilaysaba, intaan wax kaleba aan si kaleba loo ogaadin. war ninkani kenzi buu jabsaday, aan raacno meeshu kenziga ka qotay yaa xaaladii noqotay. wuxuu yidhi war kenzi ma jabsanina lacagtan, magaalada hebel iyo hebel iyo mee, dadku suuqa ku ogaaya cunta yidiyaalka hebel iyo hebel iyo mee, hebel kee baa layidhi waa lagu qotay. war awaamaa kuugu dambaysay magaalada, dee shalay subaxdii baan ka baxay arooti, xalay baan ka maqnaa buu leeyay. lacagtii baa layswada tusay, waaga ay ahayd taariikhdeedu baa la ogaaday. meliga waktigan haystaa baydaruus baa la yidhahdaa, waa nin muslima waktiga, mujtamaca waagaa jooga aktarkiisu waa muslim wey, iyaguna gaalnimay meesha kaga carreen moogta. markiiba lacagtii baa layswada tusay, meligii baa loo sheegay iyo usuradadiis yaa markiiba loo sheegay, oo nin noocaasoo gara weynay oo lacag noocaasoo waagaa ku taariikhaysan wata baa yidhi. markiiba waxaa la yidhi lacala inay yihiin nimankii la waayay, nimankii la waayay. markiiba meligii iyo ciidankii baa nisii baa ninkii u yimid, waa la waraystay, warbixin baa laga qaaday. waxaa la yidhi asxaabtaadii noogi, waxaad ka baqdaani ma jiro, dadku waa muslim, meliga dalka haystaa waa ma garanaysa waa muslim, intaas baad maqnaydeen, xalay iyo shalay ma idaan tegin. asxaabtaadii noogi baa la yidhi. waa la soo raacay. markii la soo raacay baa wuxuu yidhi war nimanku waa niman fiigay oo cidla joogoobay, hugunkiinan iyo jaanqaadkiinan iyo hadday maqlaan way naxayaan oo cadowidaqiyaamisba idin moodayaan, anaa idinka horaynayo u warramaye bal wata iga dambeeye bu sidii buu u yeelo waa u yimi. markuu u warramay uu yidhi warnimayo meeshan maalinkumaynaa nageyn iyo laba toone, in ilaahay ogyahay baan ku nagay, waddanku waddankii ma aha, dawladdu dawladdii ma aha, dad muslimiina waa meeshii yaa degan, boqor muslimaa jooga, waa laydinku soo socdaa. dee sidaa ogaada warbixin buu nimankii u dhiibay. waa loo yimid oo meligii iyo dadkii la socday baa u yimid oo warbixin baa laga qaaday. xaaladii warbixinta markii laga qaaday yaa ilaahay nafta ka wada qabto. raashinkii ma ayna cunin, ninkii u wadayo waan cunin baa ilaahay nafta ka qabto. marka waa xaaladoodu waa nooca saasaa lagu ogaaday. markaasaa markay naftu ka baxday baa sixii lagu samayn lahaa baa lagu duuday, ayaa lagu doonay. ummaddu waagaa muslimiin iyo gaalaba way leeyihiin, muslimiintaasa xukumka haysataa. aan jadkoodii baan albaabka ka duwidayna, sidaanaan u gelayna, sidaanaan u gelayn. qoladii muslimiinta waa kuwa yidhi masaajid baan ka dulisaynaayo, iyagu u qaalib noqdeen taladoo. xaaladii lagu ogaaday waa nooca, marka sidii loo ogaadayna waa nooca. walan tuflixuu idan abadaa, khudbadoodii bay u dambaysay. hadday nimankaasi gacanta idinku dhigaan, dhagaxbay idinku diri, ama waxay idiin celin miladooda shirkiga, hadday miladooda idiin celiyaana dee weligiin liibaani maysaan. ilaahay wuxuu yihi wakadalika, sida aanu markii hore usiixinay, sida aanu marlabaadkii iyaga usoo toosinay, yaanu actarnaa u dhaalacsiinay calayhim iyaga dushooda annaas, dadkii baan aragsiinay wey, oo magaaladii iyo ummaddii baan yaan fahamsiinay. wakadalika bacasnaahum, waa kii horay noo soo martay, tanna waa aragtidii ilaahay ummadda aragsiiyey. wakadalika saan u seexinay, wakadalika saan usoo toosinay, yaan actarnaa u dhaalacsiinay oon u aragsiinay calayhim dushooda annaas, oo dadkii baan tusinay ee lacagtan iyo raashinkan ay doonteen baana sabab u noqon. liyaclamuu, dadku inay ogaadaan baan qoladan u dhaalacsiinay. ulajeedadii aslumasalihii waa ka, liyaclamuu, dadku inay ogaadaan anna wacd allah, ballanqaadka ilaahay uu bacti iyo qiyaamo ballan qaaday xaq dhab in, wa anna saacata qiyaamaduna laa rayba fiiha, shaki inuuna ka joogin imaatinkeeda. wax dhintoo soo noolayso, la soo nooleeyey, ilaah soo nooleeyey, sideedu diid 309 sano kii halkan jiifay baa iska soo kacay, markii la iska soo noolaaday ilaahay nooleeyey, u soo kiciyey. marka bacdigayba aayad u yihiin, qoladan asxaabu kaafiyiin bacdigay aayad u yihiin iyo qiyaamada. wakadalika, sidaasoo kaleba actarnaa u daalacsiinay calayhim calaa asxaabi lkahfi, annaasa, dadkii baan daalacsiinay. liyaclamuu, dadku inay ogaadaan anna wacd allah, ballanqaadka ilaahay uu bacdiga ballan qaaday xaq middaba inuu yahay, wa anna saacata qiyaamaduna laa rayba shaki inuuna ka joogin fiihaa fii itiyaaniha kamaa bacasnaahum min nawmihim, saan hurdadoodii uga kicinay. kadalika idaalcana annaasa calayhim, dadkii baan aragsiinay oon daalacsiinay. liyastadiluu, dadku inay u daliishadaan bidalika calaa sixati lbacd, bacdiga loo sheegayna sax yuu. wayuuqinuu, si ay u yaqiinsadaan, ana alqiyaamata laa shaka fiiha, fatakuunu qisatu asxaabi lkahfi xujatan waadixa wadalaalatan qaadica calaa imkaani lbacdi wannushuur, quuraha layska soo bixinayo bacdigu iyo nushuurku inay wax suuroobaya yihiin suuroobi kara. fa ina alqaadira, allaha kale calaa bacdi ahli lkahfi, ahlu lkahfiga inuu soo bixiyo allihi karay, bacda nawmihim 300 caam, qaadir calaa bacdi alkhalqi bacda mamaati. wakadalika, sidaasoo kaleba actarnaa u daalacsiinay calayhim calaa asxaabi lkahfi, baan daalacsiinay annaasa, dadkii. liyaclamuu, dadku si ay u ogaadaan anna wacd allaahi, ballanqaadka ilaahay uu bacti ballan qaaday xaq middabahoo thaabida inuu yahay, wa anna saacata qiyaamaduna laa rayba fiihaa fii itiyaaniha, imaatinkeeda iyo jiriddeeda wax shakihi inuuna ka jirin. id waqti baan daalacsiinay, dee waa catarnaada ku tacalluji, id waqti baan daalacsiinay. yatanaasacuuna, ay doodayeen baynahum, magaaladii darbuuse ma garan, ehelkeedii yaa ku dooday sidii nimankan loo geli lahaa. id waqti baan daalacsiinay, yatanaasacuuna, ay doodayeen baynahum dhexdooda, amrahum, amra asxaabi lkahfi, sidii loo geli lahaa ay ku doodayeen. xiina tanaasaca alqawmu fii amri ahli lkahfi bacda an atlacahum allahu calayhim, intuu daalacsiiyey. uma qabada arwaaxahum, ilaahay nafta intuu ka wada qabtay kadib, markii loo yimida la waraystay mu ilahay nafti ka dhami. faqaaluu, waxay yidhiheen, ubnuu calayhim bunyaana, war dhismo dusha kaga xidha oo godkooda afka ka xidha, kuwii gaalada ahaabaa sidaay. qaala bacdu nnaas, ubnuu calaa baabi kahfihim bunyaana liyakuuna calaman calayhim, calaamada inay u noqoto. rabbuhum baa aclamu bihim, waxay yihiinba rabbigoodaa oge, afka un ka duudo godkood. rabbuhum baa aclamu bihim, allaahu aclamu bixaalihim wa shaani. qaala alladiina, kuwii waxay yidhiheen, galabuu u qaalib noqday calaa amrihim, waa qoladii muslimiinta ayda xukuumadda haysatay, lanatakhidanna, la wallaahi natakhidanna, waan ka yeelanayna calayhim calaa mawdicihim, mooshooda meeshooda waxaan ka yeelanayna masjida, jebiga meesha masaajid baan ka dhisaynaa lagu cibaadaysta. waa aayad meelay taalla, aayad rabbaani. qaala alfariiqu alaakhar, fariiqaa hore ee godka afka kaga duuday yidhi mooye, fariiqii kale wuxuu yidhi wahum alaktariyatu alghaaliba, waa ummadda majoorategeedii aktariyadeedii ghaalibeed ahayd oo maca xukuumaddeedii wadata. Lanatakhidanna, waan ka yeelanaynaa calaa baabi alkahfi, godka albaabkiisa, masjidan masaajid, nusallii fiihi, aan ku tukanno oo wanacbudu allaha fiihi, allah aan ku caabudo. xaaladoodii saasay noqotayo, masaajid baa godka afkiisii laga dhisayo. hawaag tiradoodii baa laysku khilaafay, wari misay ahaayeen qolada asxaabi lkahfi. sayaquuluuna, waxay odhan doonaan dadku buu alla yihi, hum talaaatu, saddex bay ahaayeen, raabicuhum, kooda afraadna, kalbuhum, aygoodiibu ah. sayaquulu haulaai alqowmi alkhaa'iduuna, quusaya, fii qisatihim, fii cahdi rasuul, waqtigii nebi maxamed kuwii quusayii baa waxay yidhiheen, oo min ahli lkitaabiya, hum talaaatu, saddex rijaalin, yatbacuhum, kalbuhum, aygoodaana afar ku abiin. wayaquuluuna, waxaa kooday dadku odhanaya, hum khamsatun, marka waa khabar, talaatatun iyo khamsatun mubtadaa usoo qadari, hum talaatatun waa saddex, raabicuhumna kalbuhum, raabic iyo kalbiguna mubtadiya khabar kale isu yihin, hum iyagu talaatatun waa saddex, raabicuhum kooda afraadna, kalbuhum aybigoodii weeye. wayaquuluuna, waxay odhanayaan kuwo kale, hum iyagu khamsatun, shan weeye asxaabu kaafi iyay ahaayeen, saadisuhum kooda lixaadna, kalbuhum aygoodii buu ah. waa laba qowl moofti, qolana aygii bay ku lixeeyey, qolana aygii bay ku afreeyey. ilaahay wuxuu yihi rajman ganid bilgaybi, qayb ay ganayaanba sidaa labadaa qowlba yihiin. wax xaqiiqo ay hayaan iyo wax adillo ay hayaan idina ma jire, wax qaybka iyo iska malanmale ku ganayaan. rajman ganid bilgaybi, qayb ay ganayaan yay labadaa qowlba u yihiin. oo qolada tiri waa saddex aygaana ku afara, qolada tiri waa shan aygaa ku lixa, midna xaqiiqiya daliil ma hayo. waa rajman iska ganid bilgaybi, qayb ay ganayaan wax qaybka. wayaquulu lbacdu inahum khamsatun saadisuhum alkalb, qad fanganid bidanni, mala ay ganayaan min kayri yaqiin, wax yaqiina iyagoon haynin, walaa cilmin walaa daliil, kaman yarmii ilaa makaanin laa yacrifu, ruux tooganaya meeluna aqoonin oo kale ka dhigay. miyuu la helayaa ruux meeluna aqoonin ba tooganaya. wayaquuluuna, waxay odhanayaan sabcatun, hum sabcatun, toddobay ahaayeen yay odhanayaan, wa thaaminuhumna kalbu, kooda siddeedaadna aygoodu ah. waa qowl saddexaad oo labadii midna aan ahayn. wayaquuluuna, waxay odhanayaan hum asxaabu lkahfiga, tiradoodu sabcatun, toddobay ahaay, wa thaaminuhum, kooda siddeedaadna kalbuhum aygoodiibu. wayaquulu lbacdu inahum sabca wa thaaminuhu walkalb. qul, waxaad tidhaa nebi muxamedow, rabbii rabbigay baa aclamu og, biciddatihim, tiradoodu intay tahay rabbi baa og, maa yaclamuhum, tirada asxaabu lkahfiga ma oga, ilaa qaliilun, dad yar mooye. ibnu cabaas xabra haadihi lumma, fariidkii ummaddani wuxuu yidhi ana min alqaliil, soo ilaahay ma odhan qaliil un baa og, anugu qaliilkaasaan ka mid ahay buu yidhi og, sabcay ahaayeen buu yidhi, sabcay ahaayeen buu. aayadda lafteedu ka qaadanayaayo labadaa qowl ee hore ilaahay baa ceebeeyey markuu yidhi rajman bilqayb, qayb bay iska ganayaan, waxaynu ogeyn yay iska qalay. laakiin qowlkan dambe ilaahay ma durin, wayaquuluuna sabca wa thaaminuhum kalbuhum, qul rabbii baa aclam biciddatihim maa yaclamuhum ilaa qaliil, ana min alqaliil buu yihi ibnu cabaas, toddobayna ahaye bu. xaaladaas waa qolka, qowlkaasa marka jumhuurtu qabaan inuu sax yahay toddobada waaya. maa yaclamuhum ilaa qaliil, maa yaclamu ciddatahum ilaa qaliil min annaas. qaala ibnu cabaas, ana min dalika alqaliil, qoladaa yar baan ka mid ahay alla sheegay. kaanuu sabca buu yihi, in allaha caddahum, ilaahay baa tiriyey, xata intahaa ila sabca, toddobuu soo gaadhsiiyey, ilaa intuu saddex ka soo qaaday isuu soo waday toddoba soo gaadhsiiyey. qaala almufasiruuna, in allaha tacaala lamaa dakara alqawla alawal waalthaani, labadii qowl ee hore ee awal iyo thaaniya markuu alla sheegay, ardafahu, wuxuu ka dabageeyey, uu ku duraayey, biqowlihi, uu yidhi rajman bilqayb, walamaa dakara alqawla alakhiir, qowlkan saddexaad markuu rabbi sheegay, lam yaqdax fiihi bishay, ma ceebaynin rabbi oo ma durin. fakaanahu aqara qaa'ilahu, qoladan saddexaad inuu uqiray baad moodaa al. uma nabaha rasuulahu ila alafdali, rasuulkiisu ilaahay ku baraarujiyey sida fadliga badan oo in ilaahayba laysaga bandhigo, qul rabbii aclamu biciddatihim. waxaa kaloo ilaahay nebi maxamed ku yidhi, falaa tumaariha, doodi nebi maxamedow, fiihim asxaabulkaafiga, xaaladooda ha ku doodin oo ha ku murmin, ilaa miraa'an, dood iyo muran, daahiran oo daahir ah oo adilla haysta mooye, walaa tastafti, ha ka fidiya qalbin, fiihim asxaabulkaafiga xaggooda, minhum ahlu kitaabka axadan axadna waxa ka weydiin nabiga waxaa la yihi horta qolada xaaladooda ha ku murdi oo muran daahira oo adilla haysta mooye muran iska rajman bilkayb ah taa ha ku murdi nimankan ahlu kitaabka ana waxbaa ka weydiini hore ahlu kitaabow asxaabi kafigu maxay ahaayeen imisay ahaayeen yahuuda iyo nasaare ha odhanin nimanku illa ahlu kitaab bay ahaayeen oo masiixiyiin bay ahaayeen mogta diinta nabi ciise haysteen nimanka ahlu kahfi saasaa ilaahay nabigu ku yidhi waa tababar iyo tamaariin la siinaya nabigu qul waxaad tidhaahdaa nabiyow rabbii baa aclamu og biciddatihim tiradoodu intay ahayd maa yaclamuhum asxaabulkaafiga tiradooda ma oga ilaa qaliilun dad yar mud ee falaa tumaari ha doodin nabi muxammedow fiihim asxaabulkaafiga xaaladooda ha ku murmin ilaa miraa'an daahiran falaa tujaadil ahla alkitaabi fii ciddatihim ilaa jidaala mutayaqiinin mooy walaa tastafti ha ka fidiyo dalbin fiihim asxaabulkaafiga xaaladooda minhum ahlukaafiga xaggooda axadan axadna waxbaa ka weydiin laa tas'al axadan can qisatihim fainama uuxiya ilayka alkifaaya ilaahay intuu qur-aanka kugu waxyooday baa kaagaga filan yahuudiya nasaara inaad xoydiiso been bay kugu qaldayaan ilayow walaa tasabti fiihim minhum axad waaya sababu nuzuulkii qisada yaa waxay ahayd nabigaa la weydiiyey asxaabulkaafiga xaaladooda haddaad nabi tahay qoladii noocaa ahayd nooga waran baa li markaasuu nabigu wuxuu yidhi ujiibukum gadan qolada asxaabulkaafiga warkoodii waan beri baan idinka jawaabi doonaa beri baan idinka jawaabi doonaa buu yihi nabi insha allah buuna nabigu odhanin waxyigii baa kala go-ay oo dib dhacay 15 maalmood yaa nabiga waxba loo magaranhaysaa ee loo waxyoonin markaasay dacaayad mushrikiintii iyo yahuudii iyo nasaaradiiba qaylo aflabadii ka kace allah beri baan idinka warrami buu yidhi asxaabulkaafiga xaaladoodii maalintii 16aad baa la sii marayaa welina wax wara kama u ahay dacaayad bay halkaas iyo qolyahaasina ka fidiyey ilaahay baa yidhi marka nabiga isagoo tababar siinaya iyo mu'miniintaba walaa taquulanna ha ku qowlin nabi muxammedow sidii kaa dhacday oo kale lishay-in shayna ha ugu qowlin innii anigu faacilun waan fali daalika shaygaasaan fali gadan beri ha odhanin ilaa an yasha allah ilaa an taquula inaad tidhaahid insha allah mu waxaasaan beri samayn oon beri qaban ha odhanin mashiicada ilaahay inaad ku darsamo oo nabiga waxoogaa waxaa ka ahayd markii uu yidhi beri baan idinka warrami oo insha allahuna ku darin yaa waxoogaa ahayd tii baa ilaahay toosinayaa nabiga walaa taquulanna ha ku qowlin nabi muxammedow lishay-in shaynaba ille maamulka adigu meelihiida allah baa leh innii anigu faacilun waan fali daalika shaygaa qadan beri ha odhan beri baan meelhe la ukici beri baan shaqadaa qaba beri baan waxa ha odhan ilaa an yasha allah mashiyada ilahay inaad ku darta mooye waxay ka dhigan tahay ilaa an taquula inaad tidhaahid mooye insha allah marka haddii ilaahay nabiga waafajin lahaa markii beri baan idinka warramayaa insha allah hadduu ilaahay waafajin lahaa waxyigii inuu beridiiba u iman lahaa oo beridiiba uu uga warrami lahaa baa suuragal laa tas'al axadan can ilaa an yasha allahu inaad tidhaahid mooye laa taquulanna liamrin casamta calayhi amar aad u qasatay innii anuu saafcaluhu qadan amarkaa beri baan fali doonaa ha odhan ilaa idaa qarantahu inaad ku lifaaqdo bilmashiicati ilaahay doonidiisa oo faqulta aad tidhaahid insha allah qaala bnu kaiir ibnu kaiir baa wuxuu yidhi mufasirkaasaa wuxuu yidhi sababu nuzuuli alaaya ana annabiya sala allahu calayhi wasalam lamaa su'ila markii la weydiiyey qisata asxaabi alkaafi buu qaala nabigu yidhi qadan beri baan ujiibukum idinka jawaabi doona fataakhara alwaxyu canhu 15 yowman 15 maalmood yaan waxba loo waxyoonin asxaabulkaafigii iyo wax kala toona markaabaa la yidhi ha odhanin beri baan sidaa yeelaya ha odhan inaad mashiyada ilaahay raacisid mooy intaa ilaahay wuxuu ku baray wadkur nabi muxammedow xus rabbaka rabbigaa xus idaa nasiibtaada markaad ilowdi haddii markaad lahayd beri baan waxaa qaban insha allah ku dar haddii insha allahuda aad ilowdo oo beri baan waxaa qaban intaad tidhaahid insha allahudii aadan ku darin oo ilowba ku bashar baa tahay ilayna ilowba kugu yimaado markaad xusuusatuun ka dabageen weyn markaad xusuusatuun insha allah dheh way ku anfici way ku anfici wadkur xus rabbak oo insha allahudii hadda ah ila wadigrii ilaahay insha allahu idaa nasiita haddaad marka hore ilowdo oo beri baan waxaa yeelayaa markaas insha allahu dii aad ilowdo markaad xusuusato rabbigaa xus oo insha allahu dii ka dabagi fadku rabbaka ilaa nasiib waqul waxaa tiraa nabi muxamedow casaa wuxuu mudan yahay an yahdiyanii rabbi rabbigay inuu igu hanuuniyo liaqraba wax ka dhowi badan min haadaa arrinkaa rashadan oo hanuuniya salaax oo qisadii asxaabulkahfi ay ku xujeeyeen mowta waxaad tidhaahdaa rabbigay inuu igu hanuuniyo buu mudan yahay wax kaba dhowi badan qolada asxaabulkahfiga warkooda wadkur rabbaka ilaa nasiita in shaa allahu dii haddaad ilowdo ka daba geewey saddex qowl bay culimmadu halkaa ugu kala baxeen. Culimmada qayb waxay yidhaheen majliskii aad tiri saasaan yeeli intaad fadhido yay insha allahu dajaanibkeedu kuu furay saasaan yeeli oo berida shaqada aynu qabanno waxaasaan beri qabanayna. Haddaad insha allahuda markii hore raacin weyday majliskii aad markaa fadhiday intaad fadhido oo dhan yuu kuu furan yahay jaaniski insha allah bacda saacatay ama bacda saacaad haddaad insha allah tidhaahid waa adoo markii hore yidhi oo kale oo jaaniskeedii kaama gubanin. Culimada qayb noocaasa culimada qayb waxay yidhaheen muddata shahri buu isku joogaa wadkur rabbaka ilaa nasiitadaas bil buu jaaniskaas kuu taagay maalintaad tidhi maalinta kusoo doona haddaad insha allah tidhaahid waa jaaniskii waad ka faa'idaysa. Culimada qayb baa waxay yidhi maya baqiyata cumri cumrigaagu intuu baaqi yahay bay kuu joogtaa insha allah waa sactana wadkur rabbak ilaa nasiita idaa nasiita an taquula in shaa allah uma tadakarta aad waa dambe xusuusato faqulhaa waagaa dambe uun insha allahu dheh litabqaa nafsuka si ay naftaadu ugu baaqi noqoto mustashciratan sii dareemaysa cadamat allah oo inuu maamulka iyo mashiicada alla iska leeyahay si ay naftaadu u dareento oo karti ay iyadu wax ku qabata inayna lahayn si ay u ogaan insha allah baan qaban ila haddii kale uuna alla doonin qaban maayo wey waqul waxaad tidhaahdaa casaa wuxuu mudan yahay an yahdiyanii rabbi rabbigay inuu igu hadiyey igu hanuuniyo liaqraba wax ka dhow min haadaa qisadan asxaabulkahfi aad ugu xidhaysa rashadan oo hanuuniyo wanaag lacala allaha yuwafiqunii wayurshidunii ilaa maa huwa aslax min amri diinii wa dunyaay ilaahay wuxuu yihi wallabaysuu way nagaadeen qoladii asxaabulkahfiga weeye fii kahfihim godkoodii bay ku nagaadeen 300 300 bay ku nagaadeen siniina ah sannada ah wazaaduu 300 waxay la zaa'ideen 99 yay la zaa'ideen makasuu fii kahfihim naa'imiina iyagoo hugda 309 309 wa haadaa bayaanun limaa ujmila cadad siniina cadadanti waa wataa ma garanhaysaa xaaladeed halkaasaa lagu bayaanay. Qul waxaad tidhaa nabiyow allaahu baa aclamu bimaa labisuu allaahu ilaahay baa aclamu og bimaa labisuu intay ku nagaadeen. Lahu alla wuxuu leeyahay kaybu samaawaat samaawaatka wixii dhexdeeda ku maqan ee cilmiya buu leeyahay uu ogyahay walardi ardada qaybkeedana uu ogyahay huwa tacaalaa almukhtas isagaa la gaara bicilmi alkaybi kaybka isaga unbaa la gaara waqad akhbaraka bilkhabari alqaadic muuna ilaahay kuu warramay can amrihim alxakiimu alkhabiir absir bihi ilaahay arag badana wax walbaba wuu arkaa wax aragiisa ka libdhaada ma jiro waasmic maqal badana ilaahay wax maqalkiisa ka baxaada ma jiro oo una maqlayniina ma jiro maa absarahu bikulli mawjuud wamaa asmacahu bikulli masmuuc yudriku alkhafiyaat waxyaalaha qarsoon buu haleelayaa kamaa yudriku aljaliyaat maa lahum uma sugnaanin dadka min duunihi alla qayb min weliyin weli dadka u gargaara oo ilaaliya oo arsaaqa oo maamula oon allahayn dadku ma leh walaa yushriku lama wadaajiyo fii xugmihi xukunkiisa ilaahay axada axadna xukunkiisa lama wadaajiyo dadka ila arsaaq dadka ila maamul roob cirka igala keen dhulka nabaad igala soo saar shaqadaa ila qabo ilaahay axadna ma yiri keligun baa wax walba qaban walaa yushriku ilaahay lama wadaajiyo fii xukmihi xukunkiisa axada laysa lahu shariik walaa masiil walaa nadiir walaa yaqbalu fii qadaa'ihi iyo wa xukmihi axada liannahu alganiyu cama siwaah ilaahay waa kii qaniyahe ka kaaftoomay wixii isaga kasoo haray oo dhan wixii isaga kasoo haray oo dhanna isagay u baahan yihiin wixii isaga kasoo haray oo dhanna isaga waa ka maarmay waa ka kaaftoomay wuxuu ka rabaa ma jir iyo wuxuu uga baahan yahay mid waaya halkaa fiirso. walaa taquulanna ha odhan nabi muxammedow lishay-in ha u odhan innii anigu faacilun waan fali daalika shaygaa qadan beri sidaa ha odhanin ilaa an yashaa allah ilaa an taquula inaad tidhaahid insha allahu mooy oo islaam mashiicadu ugu lifaaqan tahay mooy haddaad ta ilowdo insha allahudi wadkur xus rabbaka rabbigaa xus oo insha allahudi ka daba keen idaa nasiibta markii aad ilowdo waqul waxaad tidhaa nabiyow kuwa kugu xujaynaya qisada asxaabulkaafiga casaa wuxuu mudan yahay an yahdiyanii rabbii rabbiga inuu igu hanuuniyo liaqraba wax ka dhowi badan min haadaa qisada aad weydiinaysaan rashadan oo wanaag iyo salaaxa walabithuu asxaabulkaafigu way nagaadeen fii kaafihim gadkoodii bay ku nagaadeen thalaathu mi'atin saddex boqol bay ku nagaadeen siniina ah saddexda boqol waa qiro inaa mi'ada la tawiiniyo oo layidhaha thalaathu mi'atin siniina ah markaa bayaan bay noqonaysa qirana way isu imaafaynaysaa thalaathu mi'ati siniina bay qirada kale odhanaysa oo mi'aday siniinada u imaafaynaysa saddex boqol oo sannadood wazaaduu wazdaaduu waxay la ziyaadeen oy saddexda boqol kala ziyaadeen tiscan waxaa la yidhi sannaduhu waxay ahaayeen qoladaasaa shamsiyada tirsan jirtay oo cadceeda iyo ka tirsan jireen marka sannaduhu waxay ahaayeen saddex boqol oo sano oo shamsiye ah saddexda boqol ee sane ee shamsiyadiihina markii qamariyad lagu xisaabo waxay noqonayaan saddex boqol iyo sagaal sano oo boqolka sane ee shamsiyada aba saddex sano oo qamariya baa kasoo dhex baxa ila tafaawud bay leeyihiin mowt qadr tafaawud bay leeyihiin saddex boqol iyo lix iyo konton iyo daqiiqada weeye sanada magaysa qamarigii tan shamsigiina saddex boqol iyo shan lixdan iyo shan iyo daqiiqada weeye iyadu marka boqolkii sane ee shamsi aba waxaa ka soo dhex baxaya saddex sano oo qamari ah oo waxay noqonayaan boqolka sane ee shamsigii boqol sana iyo saddex sano oo qamari ay noqonayaan oo shamsiyada wax dheer waaya tu cadadiye la yidhaha baa jirta iyadu sanad cadadiye la yidhaha oon tan qamariyadi ta shamsiyada midna ahayn oo saddex boqol iyo lixdan gawo iyadu ku xisaaba sanadki waaya walabisuu fii kaafihim bay ku nagaadeen qoladaasi thalaathu mi'atin bay ku nagaadeen siniina ah wasdaaduu waxay weliba la dheeraadeen saddexda boqol tiscan sagaal sano qul waxaad tidhaa nebi muxammedow allaahuba aclamu og bimaa labisuu alla unbaa ogay oo sidaa uga waramaye waa cid kaloo saa u ogeydi ma jiro lahu alla wuxuu leeyahay qaybi samaawaat samada dhexdeeda wixii qeyb ku ah waalardi wixii ardaa dhexdeeda qeyb ku ana ilaahay wuu leeyahay wuu ogyahay absir bihi ilaahay arag badana wax walbuuba arka wax araggiisa ka qarsoonaadaa ma jiro waasmic ilaahay maqal badana wuxuuna maqlinba ma jiro wax maqalkiisa ka baxsaniba ma jiro maa lahum uma sugnaanin ummadda min duunihi alla qeyrki min weliyin yaxfaduhum min weliyin yansuruhum weli u gargaara weli arsaaqa weli ilaaliya oon alla ahayn male walaa yushriku alla lama wadaajiyo fii xugmihi xukunkiisa axaddan axad kale lama wadaajiyo hebelow ila qabo ama waxaa ila ogow ma yidhaahda ilaahay keligun baa xukunkiisa fulinay laa yubadalu lqawlu laday maa yubadalu lqawlu laday xaaladaasi waa nooca marka qisadii asxaabulkaafiga halkaasay ku dhamaan halkaasay ku dhamaan towjiihaad kale aayaadkan soo socdaa towjiihaad kale oo nabiga iyo muslimiintaba la jahaynayo oo wanaagga iyo khayrka lagu jahaynayo aayadaha mustaqbalkii ka hadli doona inta matalka ka soo horreysa qaala tacaala watlu aqri nabi muxammedow maa aayaadkii aqri uuxiya la waxyooday ilayka adi lagu waxyooday oo min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkiisa ka mid a laa mubadila wax bedeli karaa ma jiro likelimaatihi rabbi kelimaadkiisa walan tajida helina maysid min duunihi ilaahay keyrki multaxadan malja-an meel ilaahay keyrki ood u cararto ood ilaahay kaga cararto heli mays multaxadku waa meesha loo dulmo ee wax lagaga cararo cadowihi marka ilaahay multaxad lagaga cararo lama helo ilaahay xaggiisa unbaa loo cararaa laakiin meel isaga lagaga cararo lama helo fafiruu ila allah watlu aqri nabiyow maa aayaadkii aqri uuxiya la waxyooday ilayka adi lagu waxyooday oo min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkiisa ka mid ah kitaabkaa kugu soo dejiya ka mid laa mubadila wax bedelaa ma jiro likelimaatihi rabbi kelimaadkiisa walan tajida u heli maysid nebi muxammedow min duunihi ilaahay keyrki multaxadan meelaad u dumanto heli maysid oo alla keyrki ad walan tajida ka heli maysid min duunihi alla keyrki multaxadan ay malja-an malja aad u dumantay helimis waad arkaysaa marka nabi maxamed alla wuxuu ku tawjiihiyey inuu kitaabkan aqriyo leyl iyo nahaarba wixii nabi maxamed la yidhiba adiguna lagu yidhi marka aqri kitaabkan leyl iyo nahaar aqriskiisu waa cibaado waa qurbi rabbi loo dhowaa waa ajri jasiilaho fara badan waa daawu qalbiga u yahay oo qaflada iyo waswaaska shaydaanka iyo adduunyada maadaa sixirkeeda waxyaalahaasu dhan buu dawo ka yahay bal eeg isfiiri maanta haddaadan jus qur-aana aqrinin caadi ma jid caawa haddaad fiiri dumaanina iyo qanaaco male qalbigaagu aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidiri illah alaa bidiri illah tadmainu lquluub sa ilaahay ma odhan laakiin maanta haddaad shantaadii salaadood jamaca ku tukaday oo laba jeer jus qur-aana aqrisatay awraaddaadii adkaartaadii kale iyo adciwooyinkaagii aad aqrisatay waxaad tahay mudma-in bad caawa tahay mudma-in xasiloon degan marka wixii nabiga la amray baa layna amrayaa nin walbaan kitaabka aqri intaad ka aqri karta ka aqri haddaadan kitaabka wada aqoonood qayb ka taqaano qaybtaaun aqri qaybtaaun aqri haddaad dhowr suuradood ka taqaano dhowrtaaun aqri haddaad alxamdi keliya ka taqaano alxamdi un aqri oo wad watlu aqri maa aayaadkii uuxiya ilayka lagu waxyooday oo min kitaabi rabbika laa mubadila likalimaatihi kelimaadka ilaahay wax bedeli karaa ma jiro walan tajida ma helaysid min duunihi alla kayrki muntaxadan malja-an meel loo dulmo oo loo cararo oo lagu badbaado alla kayrkiya ma helaysid haye nebi maxamed baa sidaa lagu leeyahay inagu miyaan helaynaa meel multaxida oon ilaahay kaga badbaadna miyaan helaynaa oon u cararo maya ha caloolin intaa ha sugintaa wasbir sabir sii nebi maxamedow nafsaka naftaada ku sabir sii maca aladiina maca mujaalasati aladiina kuwii inaad la fadhiisato yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayay bilqadaati arooriyada iyo walcashiyi galabtaba yuriiduuna xaalay ku doonayaan cibaadadooda ay ku doonayaan wajhahu wejiga ilaahay inay wax kaga doonayaan walaa tacduyayna gudbi nebi maxamedow caynaaka labadaada indhoodyayna gudbi canhum qoladaa iyaga ah ee la fadhiiso lagu leeyahay ee galab iyo aroorba ilaahay xusaaya ee xuskooda iyo cibaadadooda wejiga ilaahay wax kaga dooni ay cibaadadu ay daacad ka tahay kuwaa indhahaawiyayna gudbi walaa tacdu yayna gudbin caynaaka labadaada indhood canhum kuwaa xaggooda turiiddu xaalaa doonayso diinata alxayaati nolosha quruxdeedii adduunyaa ee liidatay noloshii liidatay walaa tudhic nebi maxamedow ha adheecin oo ha ka tala qaadanin man duul ha adheecin aqfalnaa aan qafladiya halmaan ku ridnay qalbahu qalbigiisa kaan halmaan siinay een ilaahay cadamadiisa iyo dihrigiisaba ilow siinay kaa ha ka tala qaadanin walaa tudhic ha adheecin man mujrimkii ha adeecin aqfalnaa aan halmaansiinay qalbahu qalbigiisa can digrinaa xuskanaga aan halmaansiinay bal hadda fiiri mu'minow xuska ilaahay oo la ilaawaa inay masiibo tahay axadkan waa axad lagu ceebaynay ka qalbigiisaba aanu qaflada ku ridnay ee dihriganadiiba aan xusuusnayn makaasaad yeeli ha ahaa deecinka walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can digrina oo watabaca raacay weliba hawaahu hawadiisii iyo say naftiisu jeclayd raacay oo wa kaana amruhu amarkiisuna u ahaaday furudan xadgudub kaa nabi oo marnaba ha yeeli kaana amruhu furudan xadgudub amarkiisu ahaa hawa raaci waaya ilaahu qalbiganaga kaflada dikrigaaga ha kaga ridin rabbi waa dadkii fuqarada ahaa asxaaba rasuulillahi bii fuqarada ahaabaa nabiga la fadhiisa laleey fiiri niman baa jiray asxaabta rasuulka ka mida oo laaji ah oon caraba u dhalanin sidii bilaalu xabashi iyo suhaybi ruumi iyo raggii furus iyo ruum iyo kasoo islaamay xabashi iyo qaarado kale oo laajiina oo iska baahnaa baa jiray niman quraysha oo kibray oo xoolihii iyo dhaqaalihii ka bateen oo magaraysa jibriibaa waxay nabiga ku yidhihiin haddaad dooni inaanu ku rumayno oonu ku raacno oonu islaamno nimankaa iska caydi nimankaa xabashida iyo furuska iyo u dhashay ruumka iyo nimankaa iska caydi carabina arki mayso nana maqli mayso annagoo kuwaa la fadhiya funaanadaha isitaan kalarkooda urta ka soo bixi baabana dhidi bay yidhi haddaadan iska caydinayn laba majlis noo kala same oo iyagana mar la majaalis annagana marna la majaalis nabiguna raxiim buu ahaay oo dadka oo dhan bu diinta la rabay markaasuu nabigu ku fikiray baa layidhi hadday soo islaamayaan bal sidaa ma u yeeshaayo laba majlis kuwan fuqarada ana majlis ma u samaysaa kuwana hadday soo islaamayaan waa qabqablayowgii qureyshooda waa madaxdii oo hadday iyagu soo islaamaan dad kalaa soo raacila. saasuu nabigu ku hamiyey, hamigiibaaba nabiga laga nahiyeyba lagala hadlay. wasbir nafsak, nabiyow naftaada ku xabis oo ku sabirsii maca aladiina maca mujaalasati aladiina kuwiin alla fadhiisato yadcuuna rabbahum caabudaya bilqadaati walcashi galab iyo aroon. ixbis nafsak maca aducafaa walfuqaraa min almuslimiin aladiina yadcuuna rabbahum bisabaax walmasa yuriiduuna xaalay ku doonayaan cibaadada wajhow yabtaquuna biducaa'ihim wajha allahi tacaala walaa tacdu caynaaka canhum kuwaa marya weynaha ay mujrimiinta ahu indha taagi oo indhahaw kuwan yayna gudbi walaa tacdu yayna gudbin caynaaka labadaada indhood muxamedow canhu fuqarada laa tasrif basaraka ilaa kayrihi min dawi lghinaa washarf. qaala almufasiruuna kaana calayhi salaam xariisan calaa iimaani ru'asaa dadkii madaxda ahaa iimaankoodu aada ugu dadaali jiray nabigu liyu'mina atbaacuhum si ay dadka iyaga raacsanan ay u rumeeyaan. walam yakun yuriida nabigu ma doonaynin lidiinati dunya adduunye dhaldhalaalkeed mi doonaya nabigu ma ahayn adduunyana kuma jeclayna nimankan madaxda ee qaadada ah hadday soo islaamaan dadka kale ee shacbigiina uu soo islaamayaabuu ugu dadaalay. fa umira nabigii waxaa la amray an yajcala iqbaalahu calaa fuqaraa'i lmu'miniin wa an yucrida can ulaa'ika alcudamaa waalashraaf min almushrikiin. turiidu xaalaa doonaysaa liidhi ziinat alxayaati dunya tabtaqii mujaalasatahum asharaf waalfakr walaa tudic ha adheecin taladooda ha maqlin man aqfalnaa kaan halmaansiinay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa xudkanaga. walaa tudic kalaama aladiina sa'aluuka kuwa ku weydiisanaya dardal mu'miniin mu'miniinta inaad ka caydhiso. fa quluubuhum ghaafila can dikri illah waqad shagaluu can iddiini wa cibaadati rabbihim bidunyaa bay kaga mashquuleen. nasalat aayad fii cuyayna bin xusni ninkii la odhan jiray iyo wa asxaabu ata nabiya sala allahu calayhi wasalam wacindahu jamaacatun min alfuqaraa nabigii oo qolo fuqarooha asxaabi ay la fadhiyaan minhu salmaanu faarisi baa ka mid aha wa calayhi shamlatun suufin in yaroo macawis oo suufa bu saa ugu duuduubna waqad cariqa fiiha waanu ku dhiiday oo dhan kaluu jaga bedela ma hayso. faqaala cuyaynatu baa linnabiyi u yidhi amaa yu'diika riixu haa ulaa war muxamedu war nimankan urtoodu miyayna ku dhibay seed ula fadhin naxnu saadatu mudlar madaxdii reer mudlar baanu nahay waa ashraafuha in aslamnaa yuslimu nnaas haddaanu annagu islaamno dadkuna waa islaami wamaa yamnacunaa noo diidi maaya min itibaacika inaanu ku raacno ilaa haa ulaa nimankan baa noo diidaya inaanu ku rumayno. fa naxiim canka iska dheere xataa natabicak saanu annagu ku raacno aw ijcallanaa majlisan walahum majlis ugu yaraan haddaadan iska caydhinayn iyagana majlis annagana majlis laakiin anaga nimankaasi mar isla majlis fadhiisan mani isla weyna. fahama rasuulu llahi baa ku hamiyey an yujiibahum ilaa maa dalabuu laba majlis inuu u kala sanayo. falamaa nazalat alaaya markay aayaddani soo degtay buu kharaja rasuulullahi soo baxay yaltamisu isagoo dalbaya haa'ulaa ilfuqaraa falamaa ra'aahum markuu arkay buu jalasa macahum la fadhiistay wa qaal wuxuuna yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fii ummatii man amaranii rabbii an asbira nafsii macahum mahad waxaa iskale allah ummaddayda ka mid yeelay kuwu u rabbigay ee amray inaan naftayda ku sabriyo iyaga oon iyaga la fadhiisto. waayo wattabaca hawaahu wakaana amruhu furuda waqul ilxaq waa sidaa marka waqul waxaad tidhaa nabiyow oo dadka u sheegtaa alxaqu waa qur-aanka eh xaqan aad arkaysaan min rabbikum buu ka yimid uu ka soo degay. faman shaaa ninkii doonaa falyu'min ha rumeeyo isagay dan u tahay waman shaaa ninkii doonana falyakfur haka kufriyo isagaa eedi doone. innaa annagu rabbi haddaan ahay actadnaa waxaan u diyaarin lidaalimiina kuwa gaalada oo kitaabkan ka kufriyey ila kitaabka ninkii diiday oo dhan waa daalime naaran baan u diyaarinay naar weyn oo cadiima weyn naaran naar weyn baan u diyaarinay naarta oo axaada uu koobay bihim daalimiinta uu koobay suraadiguhaa dayrkeed dayr weyin oy leedahay bay gudaha kaga jiraan oo kama bixi karaan wa in yastakiisu hadday gargaar dhalbaan oy harraadaan oy gaajoodaan oo hanala waraabiyo ay yidhaahdaan iyo waxaan cunna hanala siiyo yugaasuu waxaa loogu gargaarayaa bimaa'in biyo biyaha oo kal muhri saliidda gufarkeedaa saliidda markii la shiido oo saliidda laga shubto simsimta oo kale iyo wasakhda waagada ah iyo uska gamadow ee ku hara oo kala kal muhri gufar oo kala yashwil wujuuha biyuhu wejigu gubayaa haddii saa loogu soo dhaweeyo wejiga saantiisaa soo dhici bi'sa sharaabu sharaabka u baasla huwa isaga weeye wasaa'at naartaasina ta uxun weeye murtafaqan meel lagu lagu dhimirsado oo lagu danayso meesha uu liidato weey maari murtafaq ba malehe ku dhimirsi ba malehe inay meel baas tahay baa la sheegay ilaa naga badbaadi rabbi waqul waxaa tidhaa alxaqu qur'aanku min rabbiku rabbigiin buu ka yimi anugu ma samaynin haddaan muxamed ahay meel ku jirihin ma samaynin rabbi baa keena faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ninkii doonana ha rumeeyo ninkii doonana ha diido ina anagu actadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina kuwa daalimiinta ee kitaabkan ka kufriyay naaran baan u diyaarinay naarta oo axaaba uu koobay bihim iyaga daalimiinta suraadiquhaa daykeedii baa ku wareegsan oo koobay wa in yastakiisuu hadday gargaar dalbaan oo hanala waraabiya ay yidhaahdaan yuqaasuu waxaa loogu gargaarayaa bimaa-in iyo ma ahe waa nooc cadaaba wey kalmuhul saliidda gufarkeeda oo kala yashwii wuxuu gubayaa alwujuuha wejigoodu gubayaa oo maqaarka wejigaa soo dhici kulay dhow biisa sharaabu sharaabka u baasli huwa kaa wey waana sharaabu ehli naar wa saa'at naartuna sii xumaan lahaatay weeye murtafaqan meel lagu dhimirsado oo la dego meesha u baasla weeye iyad waxasunan murtafaqanta dambe ee jannada unbay muqaabal u tahay oo waa min baabi mushaakale eh naari murtafaqba male waa nooca weeye ehlu naarka taasaa loogu gargaaraya gargaar markay codsada wa in yastakiisuu yugaasuu bimaa-in kalmuhli yashwi wujuuh in yastakiisuu min shidati alcadash fadalabuu almaa aw giisuu bimaa-in shadiidi alxaraara ka nuxaasin mudaabi baad moodaa rasaas la dhalaaliyey ow ka cagri saliidda gufarkeeda almuxmaa yashwii wujuuha wuu gubayaa idaa qaruba minhu min shidati xarri wa fi lxadiid baa wuxuu ahaa maa-un biyaa loogu gargaari ka cakiri zayti saliidda gufarkeeda oo kala fa idaa quriba ileyhi markii loo soo dhoweeyo saqadad waxaa soo dhici farwatu wejhihi wejigiisa maqaarkiisa ku dhici kaafirka fiihi gufarkaasa ku dhex dhici biisa sharaabu wasaad murtafaqa biisa sharaabu huwa wasaad murtafaqa naartaana ugu liidata meel murtafaqa oo lagu dhici ina aladiina iska dhi qur-aanka xikmadu u taxan yahay ba waxaa ka mid a ehlu naarka iyo xaaladooda markii la sheego ehlu janna iyo xaaladoodan in lagu xidhiiyo ina aladiina duulkii aamanuu rumeeyey ilaahay wa camiluu suubiyaa saalixaad acmaashum wa wanaagsan ina annagu buu rabbi yidhi laa nudiicu ma dayacayno ajra man duul ajrigii ma dayacayno axsana wanaag falay camalan min jihati camal xagga camalka wanaajiyey kuwa ajrigoodii dayici mayna weeye ulajeedada kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helay iimaankoodii iyo camalkoodii saalixa dayici mayne waan ka abaalmarinaynaa wey ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaad acmaasha fiicfiican sameeyey innaa annagu rabbi haddaan ahay laa nudiicu ma dayacayno ajra man duul ajrigii ma dayacayno axsana wanaag falay camalan min jihati camal ulaa'ika duulkaas lahum waxay leeyihiin jannaatu cadni janno iska nagilay leeyihiin tajrii waxaa socon oo qulquli min taxtihim markay jannadooda degan yihiin guryahoodiiyo dhirtooda waxaa hoos mari alanhaar webiyaal webiyaal baa sidaa u hoos socon yuxallawna waa la sharixi doonaa qoladaas jannada markay joogaan yuxallawna waa la qurxin doonaa waa la sharixi doonaa fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira gacmagelisiyaal oo min dahabin dahab iyo kayr bale waa alaab gacmaha la geliyo oo la isku qurxiyo dahab cas iyo fidla cad iyo ma garanahaysaay marjaan nooc la yidhaah yuxallawna waa la sharixi doonaa dhe fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira gacmagelisiyaal oo min dahabin wa yalbasuuna waxay labisan doonaan oy xidhan doonaan jannada dhexdeeda siyaaban dhar khudran oo cagaaran midabkiisa uu giriin yahay oo min sundusin xariirta qarada yar ah wasabraqin xariirta qarada weyna muttaki'iina xaalayihin kuwii jimicsanaaya oo ku nasanaaya fiihaa jannada dhexdeeda calal araa'iki sariiro sharaxan oo qolol sharaxan yaalla yay ku nasanayaan nicma sawaabu sawaabu waxaa u nicmo leh hiya jannada noocaasa waxasuna jannadii baa wanaagsanaatay murtafaqan meel lagu dhimirsado oo lagu raacayso murtafaqan murtafaqii unbaa la qaabilinaye naari murtafaq male waa meel lagu halaagmayo iyadu laakiin jannada murtafaq leh meel lagu dhimirto waaya ulaa'ika duulkaa iimaanka iyo camalka saalixaa laga helay lahum waxay leeyihiin jannaatu cadni janna iska nagi bay leeyihin tajrii waxaa qulquli min taxtihim taxta ashjaarihim wa qusuurihim alanhaar webiyaal cana iyo biyi iyo malab iyo khamrada leh yuxallawna waa la sharixi doonaa waa la qurxin doonaa fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira gacmagelisiyaal oo min dahabi wa yalbasuuna way xidhan doonaan oy labisan doonaan jannada dhexdeeda siyaaban dhar khudran midabkiisu uu cagaari min sundusin xariirta teeda qarada yar ah waa kumsaanta iyo ma garanhaysaay marka jirka u xiga marka qarada yar baa jirka lagu xujisiya wastabraqina waa dharka jaakadaha iyo adag oo dusha lasoo mariyo marka labaduba waa xariir ee iyadaa midna sindis qara yar tahay midna isabraq intay dhalaalayso yar adagoo qara weynay muttakiiina xaalayiin kuwii ku tiirtiirsan ku dengiiga oo ku jimicsanaya fiihaa jannada dhexdeeda cala alaraa'ik ariiko ba araa'ik lagu jaqiyo sariirta maqsinka xidxidhan ee sharaxan ee caruuska loogu talagalay taalla taasaa ariiko la yihi kulligoodaba caruus ahlujannu muttakiiina waxay ku jimicsanayaan ay ku tiirtiirsan yihiin fiihaa jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariiro wada sharaxaan oo guryo sharaxan yaalla nicma sawaab sariirtu haddaynu guri sharaxan haddaynu oolin waa sariir hadday guriga caruuska loogu talagalay ee sharaxan ee xidxidhan ay taallana waa ariiko muttakiiina xaalay yihiin kuwii ku tiirtiirsanaya oo ku jimicsanaya cala alaraa'iki sariiro sariiro qolal sharaxan yaal cala alaraa'iki saraa'irta way nicma sawaabu hiya sawaab la isiiyo waxaa u wanaagsan jannada noocaas waxaa sunad jannadii baa wanaagsanaatay murtafaqan meel lagu dhimirsado oo lagu nasto oo lagu raaxayso iyadaa u wanaagsanaatay wabillaahi tawfiiq allahuma ijcal murtafaqana wa sawaabana biljanna ya arxamar raxiim